وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكه او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم وعطوا عطوا كبيرا. دی آیت کے اللہ تعالیٰ زجر ذکر کئی منکرین تھا پا اقوال و قبیح و داغی بانی ناجائز مطالبات کول اللہ تعالیٰ پاغی بانی زجر ذکر کئی اغیتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بجی کرد اللہ تعالیٰ دین دعوت کاؤ نو مشرکانو تا دا خبر کولا وی ملائک کولی نرازی اغلی منگ تا خبرو کی چی داد اللہ تعالیٰ پیغمبر دیں او یا منگ دی پخپل اللہ تعالیٰ وینو بس منگ تری اللہ تعالیٰ وی چی داد ما پیغمبر دیں. آیات ته وګورئ دوه خبرې مخکې بیان شوې دي او وروسته بیا وروسته دوه بیان شوې دي په طریقې د لوپ نشر مرتب سره. آیات په دې طریقه باندې ولګوي وقال الذين لا يرجون لقاءنا او وایي هغه کسان چې هغه عقیده نه ساتي د ملاقات زمونږ سوی لولا انزل علينا الملائکه ولې نشي نازلېدلې په موږ باندې ملائک ولې ملائک نه راځي لقد استكبروا في انفسهم دا د هغې سره ولګوي یقینا لوی ورننوتې را ځي په زړونو کې دا خبر دیو د تکبر د وجه نه کوي. دویمه خبره او لا او نرا ربنا یا ولی نوی نو مونږ رفل نو وعتو عتوا کبیره دا د غیسر ولګوي او سرکشی کړی دیو سرکشی لیا نو د سرکشی د وجه نه دا خبره کوي. نو دوه خبرې مخکې بیان شولې دوه وروسته بیان شولې په طریقې له لوپ نشر مرتب سره. یوم يرون الملائکه دا وکړه دی آیت کې الله تعالی دا غی جواب ذکر کوي ملائک نه راضي خو کله چې ملائک د الله تعالی راضي نو هغه د عذاب د پاره راضي نو کله چې عذاب راشي په کافرانو باندې نو دا کافران به بیا ملائکو ته وایي چې مونږ له عذاب نه پناه راکئ مونږ له عذاب نه پناه راکئ خو بیا پناه بچرته ملائکو د عذاب د پاره راځي. یوم يرون الملائکه دا په کوم ورځ باندې چې وی باندې دی ملائکو لره لا بوش را یوم جن نه به خوشحالي خوشحالي بنې د دی د خوشحالي بنې یوم جن په دا ورځ باندې للمجرمین د مجرمانو د پاره ويقولون او بیا به وای د کافران حجر محجورا پنای غړمونګا په پنای کله کی سره مونږ له پنای راکئ کله چې ملائک ویني د الله تعالی د عذاب د پاره راشي نو بیا به دغه تر اوسه پورې چې دغه چغي وهلې چې ملائک دراشي نو بیا به د ملائکو ته وایي چې مونږ له عذاب نه پنای راکئ مرازی مرازی. وقدمنا الی ما عملوا من عمل دیکي جواب درې سوال دی مشرکان خو ډیر نیک اعمال هم کړی دي نو ولې د عذاب نه بچ کی الله تعالی دغه جواب ذکر کئ اغا د شرک او د کفر د وجه نه اغا اعمال چې بالکل برباد دي لکه ګرد غبار چې والو زولې شي اراده والو زولې شي بس ختم شي. وقدمنا الی ما عملوا وقدمنا قص کړې دې مونږه اردنا اراده کړې مونږه الی ما عملوا اغا عملون ته چې وکړې دې من عملین الی ما عملوا اغا چې وکړې دې من عملین د عملنا فجعلناه نو پس ګرځولې دې مونږه غیر هبا منصوره دولا دولا الوزول شوی د دیو اغه اعمال چې دی اغه الوزول شې بالکل. اصحاب الجنه جنت ولا یوم جن فدا غلط باندې خیر مستقر او غره به په اعتبار د زیاده اوسېدو باندې او احسن مقيله او ډیر خوسته به په لحاظ د آرامګاه باندې بشارت د مؤمنانو ته. کله کله دا شوشي چې کافران په مؤمنانو مسلمانانو باندې اعتراضونه کوي نو غ ډیر زیات پریشان شي. الله تعالی غي ته بشارت ذکر کوي اصحاب الجنه جنت ولا یوم جن فدا غلط باندې خیر مستقرا او غوړه دی پزید اوسیدو کې او احسن مقيله او ډیر خيسته دی مقيلن په لحاظ د آرامګاه باندې. مقيل اصل کې د قيل لین دی مقيل صرف د ته آرام او د خوب زی ته ویل کی نو په جنت کې چون کې خوب نشته لري نو دی وجنه مقيل په معنا د آرام او د خوشحالي سره دی. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكه تنزيلا دي آیات کې الله تعالی تخويف اخروی بیانې او هيبتون الله تعالی بیانې د قیامت او هيبتون الله تعالی بیانې اول اسمان به وچوي په غمام سره ويوم تشقق السماء په کوم ورځ باندې چې اوبش لګي اسمان ټوکلي ټوکلي بشي اسمان بالغمام په وریه زبان دی غمام نو مراد تیرې وریه دی دویم قول لمبسرین داره چرا غمام نمراد جماعتونا دا ملائکو تی مراد دی دا اسمان چی دا براوش لیگی ملائک پر دی ندیر جیت راکوز شی و نزدیل الملائکت و تندیلا او راکوز بشی ملائک پر راکوز دلو سرا دا سر پارا براکوز شی ملائک دا میدان محشر دا انتظام دا پارا اللہ تلاو دا ملائک چی دا راکوز کی دا میدان محشر دا انتظام دا پارا الملک یوم جن الحق و الرحمن بادشاہی با پا دا غرد بانی حق وی دا رحمان ذات دا پارا په حدیث کې راغی تفصیل لاغله. ان الله یطوی السما بیمینه، الله تعالی به د اسمانونه په ښی لاس باندې راونیسي او د ځمکې به الله تعالی په بل لاس باندې راونیسي، او بیا به الله تعالی وایي انا الملک، این ملوک الارض، زه بادشاه یم. د ځمکې هغه بادشاهان څه شول؟ این الجبارون، هغه خلک چې خپل قانون یې په خلکو باندې په زور باندې مناوهلی و، هغه خلک څه شول؟ جبارین خلک څه شول؟ این المتکبرون، دنیا کې چې هغه لوی کول، هغه خلک څه شول؟ الملک یوم ازین حق للرحمن، بادشاهی به با په دا ورځ باندې حق وي د رحمان د دپاره. وکانه یوما علی الکافرین عصیرا، او دا دغه ورځ د قیامت علی الکافرین، په کافران باندې عصیرا ډیره سخته. الله تعالی دې په موږ او تاسو باندې آسان کړي. و یوم یعز الظالم علی یدیه، او په هغه ورځ باندې چې کونه به ولګي ظالمان علی یدیه، په خپلو لاسونو باندې، یقول ویبا یا لیتنی های افسوس دی، اتخذت مع الرسول سبیلا، چنی ولی وی ما در رسول الله صلی الله علیه وسلم بتاویداری کی سبیلا لارا. تفسیر جلالین وی سبیلا نمرات طریقا الی الهدا، چا چی با دنیا کی در اللہ تعالی پیغمبر تاویداری نی کڑی، نو قیامت کی و بیا ارمانو کی، کاش ارمان دی چی ما در نبی صلی الله علیه وسلم تاویداری کڑی. یا ویلتا های تبایی دما دارا، لیتنی افسوس دی، لما تخیز پلانن خلیلا، چې نوې نیولې ما پلانوي دره دوست، دا خو ما ډېر زیات غلطي کړې ده چې ما د امریکې سره ملګرتیا نه وې کړې. که اوس دا خبره ده کنه، دا کافران او دا خلک چېرې دا پوځیان او پولیس به بیا ارمان وکړي او افسوسونه به کوي، خو لیکن وخت به دې بیا تیر شوی. ارمان به دا وکړي چې د پلانی شیطان سره، د پلانی میجر سره، او د پلانی کرنل سره د امریکایانو دپاره ما ځان نوې مردار کړی. یا لیتنی، یا ویلتا های تبایی ده مادر، علی تنی افسوس ده، لما تخیز پلانان خلیلا، چه نوی نیولی ما پلان کی دره پا دوستانی سره، پاک چین دوستی، ده چین سره می دوستانو نوی کردی، او دغه سره پلانو سره ما دوستانو نوی کردی، لقد ازول لنی عنی ذکری، زکا یقینا اراولی ده اغمال در عنی ذکری ده قرآن نه، عنی ذکری ده قانون الهی نه، زخو ده اراولی اومه، دا الله تعالی دا قانون نه بل طرف ته جمهوریت طرف ته اړولیو. بعد ای جان روس دغه نه چراغلی او ماته دا الله تعالی قانون ناغلی او دا الله تعالی نظام راغلی او قران کریم او دې ته وړون بل طرف ته. وکانه شیطان للانسان خذولا، او دې شیطان انسان لره شرمون کې، خذولا معنا شرمون کې. تفسیر جلالان ډیره جاته بهترین معنا کړی ده، خذولا بی ایت رکه او یتبرأ منه عند البلاء، شیطان چې انسان ډیر جات شرمای او گناہ کی اخته کی او بیا تو ځان لب کی شرمیګا ذرا بکنیم. وکانه شیطان للانسان خذول، او دې شیطان د انسان نه پاره شرمون کې، بیا ایت رکه او تبرأ منه عند البلاء، کله چې مصیبت او عذاب راشي نو بس وې دستا سره نه یم. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا، دې آیات کې زجر دې مخالفین د قران کریم ته، د شیطان وسوسه چاو منله او د قران کریم خلاف یوکا، نو نبی صلی الله علیه وسلم با په قیامت کې راغی په خلاف باندې راپور پیش کړي، عارضه بکي الله تعالی ته چې الله تعالی زما د قوم زما د امت ستاد کتاب پر خوذره. وقال الرسول او ابو رسول الله صلی الله علیه وسلم یا ربي ای رب زما، ان قومي یقینا زما د قوم اتخذوا هذا القران مهجورا، ګرځول د قران کریم لره مهجورن پر خوذره شوی، پر خوذره شوی. مبصرین لیکلی دی مهجور لپس چیرې دا عام دی، یو پکیدار چې ایمان نه راوړل په قرآن کریم باندې، دا قرآن کریم د نظام او د قانون کتاب نه منل، د دې پیاتونو کې سوچ فکر نه کول، دغسې په دې باندې عمل نه کول، نور کتابونو له ترجیح ورکول په قرآن کریم باندې، کاپی او شرجمې خز د کوي، سلم زده کوي، قرآن کریم ته صحیح توجه نه کوي، هغه نه زده کوي، دغسې و هاذا القرآن مهجورا، د قرآن د بیان په وخت کې هغې ته غوږ نه خودل، شور او شغب کول، دا ټول په دې کې داخلي مهجوره، الله دا قرآن یې پریښی و. وکذلک جعلنا لکل نبی عدوا من المجرمین او کفا بربک هادیا و نصیرا، وکذلک جعلنا، دې آیت کې الله تعالی تسلی ذکر کوي نبی صلی الله علیه وسلم ته، اے پیغمبره، لکه څرنګه چې دې قوم ستا دشمنی کړی ده، نو دا سی مخکینی پیغمبران چې الله تعالی را لګلیو، نو دا غی دشمنی هم خلکو کړی و. وکذالک کاپ د تشبیه د پاره دی، اصل عبارت د سره کما جعلنا لک، لکه سرنګ چې ستاره پاره د خلک دشمنان دي، نو دغه سی دشمنانو جعلنا لكل نبی، ګرځول دې مونږه د هر یو پیغمبر د پاره دوه دشمنان، عدوان دشمن من المجرمین دا مجرمانونا وکفا بی ربی که هادیان او پورا دی رب ستا ہدایت که انکی و نصیر مددگار ستا رب ستا سر امداد کی او اللہ تعالی دا ہدایت دا پارا پورا دی وقال اللذین اکبرو لولا نزل علیه القرآن جملتا واحدا دی آیت کی زجر دی منکرین دا قرآن کریم تا کافرانوی دا قرآن کریم پا یو زیبانی ولی ننازلی گی اللہ تعالی دا غی جواب کی بدریو طریقو باننی وقال الذين اكبروا او واي غسان جي کوبر کړل لولا نزل عليه ور نشي نازل درې په دوان نه قران کریم جمله ته واحده په یو ځل باندې الله تعالی دا غي درې جوابونه کوي کذالک دغه سي لګ لګ نازلو مونږ د قران کریم لره لنثبت به په عادت ډېر پاره چې لګ کو بده باندې دلستا لنثبت به په عادت په دې باندې ساز لګ لګيږي دا اول نه خبره شوله کله چې منکرین باندې نبی صلی الله علیه وسلم ته تکلیف ورک قرآن کریم بلک نازل شو د نبی صلی الله علیه وسلم تسلی او پاغبانی وشوله دا لګ لګ قرآن درې پر نازل او دویم قرتلناه ترتیلا او ورتلناه او وضاحت کړل موږ له قرآن کریم ترتیرن په ترتیلن په پوره وضاحت کول سره دا قرآن کریم چې لګ لګ نازل شوی دی نو مقصد پدې کې ترتیل دی په واضح طریقې باندې د الفاظ بیانول په واضح طریقې سره دا غي مقصد بیانول دا لګ لګ دی نو چې ډیر زیات شي سبق نو بیا خو غړوړی کی دا غي الفاظ هم غړوړی او دا غي معنی او دا غي مقصد هم بیا د انسان نه غړوړی دریم جواب الله تعالی ذکر کړي ولا یاتونک مثلا او نر اوړی دی تا ته هیڅ اعتراض نو مثلا مراد چیرې ناکار صفت دی اعتراض تی مراد دی الا جئناک بالحق مگر راوړو مونږ تا ته دا غي جواب تفسیر جلالین لکری دی الا جئناک بالحق یعنی الدافع له تا باندې چې داخله کم اعتراض وکي نو دا غینه تا ته جواب راځي په قران کریم کې جواب د تراغینه ملويږي او احسن تفسیرا او خیسته بیان په خیسته طریقې باندې دا غي جواب کړی شي الذين دا کم کسان چې په قران باندې اعتراضونه کوي دا غي لپاره تخویف شدید الله تعالی بیانې سخترین تخویف الله تعالی بیانې یره الذين يحشرون غسان چې جام وکړل شي علا وجوههم په خپل مخونو باندې الی جهنم جهنم ته اولایک شر مکان دا کسان ناکاره دیواله دی وازلو سبیره او ډیر ورکون کې د جنت دلاره ورکون کې د جنت دلاره د جنت لارې ورکه کړی ده یا د ازلو سبیره نه مراد ده چې په دنیا کې بالکل دی گمراه شوی دی بيدنه شوی دی وازلو سبیله حدیث کې راغلی دی انس رضی الله تعالی عنہ فرمای او رسول الله صلی الله علیه وسلم خاطه یو کس راغی د الله تعالی پیغمبره قران کې الله تعالی وایي چې دا بيدینه خلق به الله تعالی را پورته کوي مخونه باندې وسنګ را پورته شي نبی صلی الله علیه وسلم ته هغه ذات چې د خلق په دنیا کې په خپو باندې روان کړی دی نو هغه قدرت لري چې په مخ باندې روان کی بس الله تعالی پرې باندې قادر دی اولائک دا کسان شر مکانا ناکار زی ولدی و ازل سبیلا او ډیر ورکون کی دی دلارې د هدایت په دنیا کې یا و ازل سبیلا او رکون کی دی دلارې د جنت دلارې د جنت لار چې دی ورکلې ده په بل لار باندې روان دي